เรื่องชีวิตจิรนัยตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่คณะท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตลอดทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาลูกหลานและท่านสาธุชนผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันณโรงเรียนแห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านกำลังจะฉันภัตตาหารทำภัตตกิจในตอนนี้อาตมาภาพในนามซึ่งเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมในกิจกรรมวันแม่ในวันนี้ขอถือโอกาสกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมแก่ท่านทั้งหลายนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ตลอดทั้งพี่น้องร่วมพุทธศาสนาสุภาพชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานวันแม่วันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาที่เราได้กำหนดกันไว้เพราะวันนี้ได้ทราบข่าวว่าท่านนายอำเภอหรือใครต่อใครจะมามอบของที่ระลึกในวันแม่มอบถังน้ำมอบอะไรต่ออะไรอีกแล้วก็มอบลานบาสเกตบอลอะไรพวกเนี้ยก็เลยเพื่อไม่เสียเวลาสำหรับอาตมานั้นจะขอถือโอกาสฉันทีหลังพระสงฆ์องค์เจ้าฉันก่อนทั้งนี้ในขณะที่พระฉันยอมจะนั่งรอคอยอยู่ก็ดูกระไรทำให้เวลาเราสูญเสียไปเพราะการกินครั้งนี้อาตมาก็เลยขอถือโอกาสอย่างนี้ทุกครั้งที่มีงานพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนเราให้ฉลาดรู้จักการรู้จักเวลาอันเหมาะสมเนื่องจากวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเราทั้งหลายได้มารวมกันณโรงเรียนนี้เนื่องจากกิจกรรมของวันแม่อาตมาภาพในฐานะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งท่านทั้งหลายก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสถาบันหลักอันหนึ่งของชาตินอกจากชาติและเราก็มีศาสนามีพระมหากษัตริย์ซึ่งสามสถาบันนี้จะแยกออกจากกันไม่ได้ก็อยากจะถือโอกาสกล่าวธรรมิกถาในวันแม่นี้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ตลอดทั้งผู้เป็นพ่อแม่ของนักเรียนที่ได้มาร่วมในวันนี้เพื่อให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในกิจกรรมนี้ตามปกติแล้วชาวพุทธนั้นมีชื่อเรียกตนเองว่าชาวพุทธนั้นมันมีความหมายว่าเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้บอกบานคำว่ารู้เนี่ยถ้าไม่รู้ซะก่อนมันจะไม่มีคำว่าเตือนและบอกบานตามมารู้สิ่งที่ยังไม่รู้ตื่นจากการหลับไหลงมงายเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันแม่นี้เราก็ควรจะมารู้จักวันนี้ว่าวันนี้มันมีความหมายความสำคัญขนาดไหนเพียงไรสำหรับพวกเราอาตมาเชื่อว่าเมื่อก่อนโน้นสมัยพ่อแม่ของเราสัก 20-30 ปีย้อนหลังตอนอาตมาเกิดมาใหม่ๆก็ไม่เคยได้ยินวันนี้วันแม่เนี่ยวันแม่เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเพราะทุกๆคนก็ต้องมีพ่อมีแม่แม่ท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกหลานนักเรียนในวันนี้ท่านก็มีพ่อมีแม่อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกับวันแม่กันบ้างเพื่อจะเป็นการดีวันแม่นี้เมื่อก่อนโน้นไม่มีก็เพิ่งจะมีขึ้นมาประมาณพ.ศ.สัก2518 19หรือ20เนี่ยถ้าอาตมาจำไม่ผิดซึ่งช่วงนั้นอาตมาก็ไปอยู่ต่างประเทศโยมก็ไปกลับมาก็ได้รับข่าวยิ่งใหญ่ข่าวหนังหน้าประทับใจสำหรับประเทศไทยคือข่าวพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราปัจจุบันนี้พระนางได้รับเหรียญเซเรนีจากองค์การ FAOFAO ก็ย่อมาจากคำว่า Food and Agriculture Organization องค์การอาหารและเกษตรกรรมโลกก่อนที่จะได้มาซึ่งเหรียญเซเลสของ FAO เนี่ย เรามาทำความรู้จักคำว่าเหรียญเซเลสนี่ครับไอเหรียญเซเลสนี่ทำด้วยแท่งทองคำทั้งแท่งซึ่งทำเป็นรูปเทพเจ้าผู้หญิงเป็นประวัติของนิทานกรีกโบราณไอพวกกรีกนี่นักเรียนนิสิตนักศึกษาตอนนี้ยังเรียนมัธยมก็คงยังไม่เรียนทั้งปรัชญาชั้นสูงๆว่าปรัชญาของโลกความเจริญรุ่งเรืองเรื่องทางสติปัญญานั้นเรนนี่เราเรียนวิชาปรัชญาฟิโลโซฟีนี่จะต้องไปเรียนปรัชญาฝรั่งซะก่อนนะปรัชญาของเราดีๆเราก็ไม่ได้เรียนในปรัชญาฝรั่งนั้นมีสายของกรีกดังที่สุดเป็นตัวพวกโซเครติสอริสโตเติลอนาคโครัสเพลโตอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นชาวกรีกกรีกเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันเปรียงไกรรุ่งเรืองมากเมื่อก่อนซึ่งอาตมาเองหลวงอานี่ก็เคยไปประเทศกรีกเนี่ยเคยไปที่เอเธนไปที่อาธีนาไปอยู่ช่วง15วันมีเพื่อนเยอะไปเที่ยวกับเพื่อนสมัยก่อนนู้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2524 23 24เคยไปที่กรีกความยิ่งใหญ่ของกรีกนี่เองก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็มีนิทานปรัมปรากันมาเยอะแล้วก็มีนิทานเรื่องหนึ่งของชาวกรีกคือแม่เซเลสแม่เซเลสนี่ก็เหมือนกับแม่พ.ศ.มาเราว่าแม่โพศพผู้อำนวยข้าวน้ำโภชนะอาหารบูชาแม่โพศพรูปแม่โพศพเป็นผู้ปกปักรักษาธัญญาหารคือพวกข้าวปลาอาหารที่เราปลูกคนโบราณเราจะปลูกข้าวจะดำนาต้องมีคาถาแม่โพศพพัสสะพะโภชนังมหาลาภังสุขังโหตุแม่โพศพนี้จงนำมาซึ่งลาภซึ่งผลแห่งการเพาะปลูกอันยิ่งใหญ่ก่อนที่จะปักจะดำเรียกว่าปักกกแห้งหรือกกแรกนะพวกกรีกเขาก็มีแม่เซเลสนี่เป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองความอุดมสมบูรณ์แก่เกษตรกรรมหรือพวกแอฟริกันเชื้อเนี่ยแล้วผู้ใดเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่มหาชนด้วยการเพาะปลูกหรือว่าส่งเสริมศิลปาชีพการเพาะปลูกอย่างได้ผลมีคนเคารพเชื่อเธอและตามบุคคลนั้นสมควรที่จะได้รับเหรียญเซเลสจาก FAO องค์การอาหารและเกษตรกรรมของโลกในที่สุดพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราพระองค์ไปที่ไหนก็เคียงข้างตามเบื้องยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าราชการปัจจุบันของเราพระองค์ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยน้ำพระทัยอันประกอบไปด้วยเมตตาธรรมมีทัศพิตราชธรรมเต็มเปี่ยมในหัวใจเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นยังไงพระองค์ก็คอยเป็นห่วงความเป็นอยู่สุขทุกข์ของหมู่มวลอาณาประชาราษฎร์พระสงฆ์ในก่อนภายใต้เบื้องอยู่คนบาทในขอบเขตขันธสีมามณฑลของพระองค์พระองค์เสด็จไปทุกหย่อมหญ้าทุกประบาดหญ้าย่างสู่ทางไหนชื่นกมลคนไทยหาใดเหมือนน้ำท่วมไฟไหม้ถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตหุบเขาป่าพงดงดอนไม่ว่าในนครถิ่นใดๆที่พระศักดิ์ในกองของพระองค์อยู่พระองค์ต้องเที่ยวไปแม้แต่บนเขาสูงยอดดอยรถขึ้นไม่ได้ต้องขี่สัตว์พาหนะขี่ล่อขี่ลาขึ้นไปการไปของแต่ละครั้งของพระองค์นั้นไปเพื่อปลอบขวัญเจ็บไข้โดยป่วยนำมารักษาพยาบาลพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ไม่ได้ห่างเหินติดตามไปไม่ได้ขาดเมื่อติดตามไปอย่างนี้ก็ได้พบความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะพี่น้องเราชาวอีสานผู้ยากไร้เพราะว่าแผ่นดินอีสานของเรานั้นมันแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ค่อยจะตกตกบ้างไม่ตกบ้างแล้วก็เป็นที่ราบสูงตกแล้วน้ำก็ไหลหนีหมดความแห้งแล้งเนี่ยพับคับแค้นกันมาหากินเฟื่อเคืองไม่เหมือนภาคอื่นตำหนักโพผานราชนิเวศมังสกลนครของเราพระองค์จะต้องเสด็จมาประทับในหน้าแล้งเริ่มเดือนพฤศจิกาเมื่อลมเหนือร่องพื้นดินแยกแตกระแหงพระองค์ก็มาเพื่อจะได้มาดูว่าตรงไหนเหมาะที่จะทำเขื่อนทำอ่างทำคูทำคลองดำด้วยออกมาเพื่อจะแก้ไขแน่นพิภัยกระหาคู่พ่ายผ่า ทางอีสานเป็นแผ่นดินกันดารหัวไฮส่วนหน้าแหลงน้ำขาดเคินเฮยแห่งกสิกรรมการเกษตรบ่อาจลุกลาบได้โดยดามเหือแห้งพระองค์ก็เสด็จมาและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เสด็จมาด้วยทุกครั้งที่มาก็ได้เห็นสภาพอีสานเป็นเช่นนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามที่จะศึกษาข้อมูลพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาที่ดินด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยเมตตาต่อพระสงฆ์กรชาวอีสานผู้ยากไร้ส่วนพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพระองค์เสด็จตามรอยเบื้องยุคลบาทเทมบาทเชียงรายไปดูในที่สุดพระนางเจ้าก็เลยมานึกว่าจะต้องส่งเสริมศิลปาชีพต่างๆชาวอีสานอย่างบ้านกดนาขามอำเภอสว่างของเราเนี่ยก็สร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อฝึกฝนอาชีพขึ้นมาที่บ้านจานอำเภอบ้านม่วงที่ไหนต่อที่ไหนเสร็จแล้วฝีมือของชาวอีสานผ้ามัดหมี่พระนางเจ้าเอาไปนุ่งไปทรงนุ่งใช้ผ้ามัดหมี่นุ่งทรงเป็นผลงานฝีมือของพระสงฆ์ในก่อนของพระองค์ชาวอีสานเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ไปแสดงงานหัตถกรรมของชาวไทยในต่างประเทศที่อเมริกาบ้างที่ญี่ปุ่นบ้างผ้ามัดหมี่พระองค์ทรงนุ่งทรงแล้วก็แสดงสินค้าต่างๆที่ชาวอีสานทำมาและชาวพื้นเมืองทำปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบพอใจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะองค์การ FAO Food and Agriculture Organization เนี่ยผู้นี้ประทับใจผลงานของพระบรมราชินีนาถของเราเขาคิดว่าถ้าหากโลกนี้มีคนอย่างนี้คอยเอาใจใส่ยิ่งได้เป็นราชามหากษัตริย์เป็นราชินีไม่ทอดทิ้งพระสุขกรให้ฟ้าอาณาประชาราชเป็นตัวอย่างสอนการทำมาหากินอย่างนี้หาได้ยากควรค่าที่จะเป็นพระแม่เจ้าแห่งความกรุณาปราณีพระแม่แห่งเกษตรกรรมเขาคิดแล้วคิดอีกก็เลยพร้อมเพรียงกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเหรียญเซเรสคือเหรียญแท่งทองคำภาพแห่งเทพธิดาผู้ประสิทธิ์ประสาทความอุดมสมบูรณ์แล้วเขาก็บอกว่านี้เป็นพระแม่เจ้าของโลกทีเดียวนี่ฝรั่งมั่งค่าให้องค์การยูโนกับ FAO ร่วมกันยูโนมาจากคำว่า United Nations Organization แปลว่าองค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติแม้จะมาอ่านข่าวแล้วชื่นใจตอนนั้นอยู่ต่างประเทศนอนตีกอลำอยู่คนเดียวว่าองค์การยูโนโฮฮองโฮFAO ทั้งยูโน่เหรียญเซเลต FAO ทั้งยูโน่หน่อมใส่เก่าพระนางเจ้าตื่มพระพรดีใจเหลือเกินที่พระนางได้รับเหรียญเซเลสแล้วก็ประกาศว่าเป็นพระแม่ของโลกหลังจากนั้นพวกเราก็ชื่นชมยินดีแล้วก็ถือเอาวันที่12สิงหาซึ่งเป็นวันพระราชสมภพวันเกิดของพระนางเจ้าบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติจากวันนั้นจนวันนี้เราก็เริ่มมีวันแม่กันขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนเราไม่มีแต่ความจริงเรามีมานานแล้วยิ่งกว่านี้แต่เราไม่ประทับใจเพราะยังไม่มีเหตุให้เราได้จับแต่คนโบราณก็เรามีมานานแล้วและวันแม่นี้เองที่เราจับกันยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่ความจริงลึกๆลงไปฝาดนั้นเราจะต้องรู้อีกด้วยว่าวันแม่เนี่ยมันเกิดมาจากทางเมืองฝรั่งคือพวกฝรั่งระบบรีเลชั่นชีพระบบเกี่ยวดองของญาติแฟมิลี่ระบบครอบครัวรีเลชั่นชีพนี่ไม่เหมือนพวกเราพวกฝรั่งชีวิตเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเติบโตขึ้นมาต่างคนต่างก็ไปทำงานพ่อแม่มีลูกคลอดออกมาก็เหมือนคลอดออกจากโรงงานต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลก็รอดออกมาก็เข้าไปห้องออกห้องอะไรห้องเช็ดปี้จนปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยพ่อก็มันขี่รถมาเยี่ยมหลังจากนั้นแม่ก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านโดยไม่ให้กินนมของตนเองอันเป็นเลือดกันออกมาจากอกจากจิตจากใจจากเนื้อจากตัวเหมือนคนไทยเราให้กินนมวิทยาศาสตร์นมกาป้องกินพวกอาหารโจ๊กเจ๊อะไรต่างๆที่เขาทำมาให้กินพวกข้าวองข้าวโอ๊ตเสร็จแล้วก็ขนมกล่อมเลี้ยงด้วยเครื่องเพชร ทคโนโลยีใหม่ๆเปิดเพลงให้ฟังกล่อมเวลานอนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยความผูกพันของแม่กับลูกจึงไม่เหมือนพวกเราลูกฝรั่งมี10คนจะมีจิตใจมีนิสัยไปอีก10อย่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยแล้วแต่สิ่งแวดล้อมสังคมพ่อแม่พาไปอยู่แบบไหนในขณะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อลูกฝรั่งโตมาแล้วเรียนหนังสือจบระดับมหาวิทยาลัยหรือมีงานมีการทำแล้วต่างคนต่างก็ไปมีลูกมีผัวมีเมียแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ปล่อยให้พ่อแม่ฟิโลลิเนตคืออ้างว้างเดียวดายอยู่ที่บ้านลูกสิบคนแต่งงานแล้วก็แยกกันเป็นเลยปล่อยพ่อแม่ไว้ที่บ้านพอแก่เท่าพ่อแม่ก็เข้าไปอยู่ในนิคมคนแก่ลูกเต่าก็มีไม้ไปไม่สนใจพ่อแม่มีเมาผัวเมาเมียลืมพ่อแม่เมาอำนาจล้างโลกแหละสลายดังกล่าวแล้วเสร็จแล้วพวกฝรั่งบางคนไม่อยากจะไปอยู่ที่นิคมคนแก่พอใจที่จะอยู่บ้านเก่าบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหนุนเราก็ไม่อยากจะจากไปพวกฝรั่งเหล่านี้ก็อยู่ที่บ้านของตนเองแล้วปีแล้วปีเล่าคอยวันแล้ววันเล่าลูกเจ้าไม่เคยมาเยี่ยมมาเยือนฝรั่งเหล่านี้ก็ว้าเหวงน้อยเหงาเสียแรงที่เลี้ยงลูกเจ้าจนใหญ่จนโตมาเสร็จแล้วเขาก็หันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพื่อเป็นการตอบประเล้าประโลมใจในยามเหงาไปไหนมาไหนฝรั่งแก่ๆเหล่านี้มักจะจูงม้าจูงแมวไปด้วยดาริ้งอย่างโน้นดาริ้งอย่างนี้พูดกับหมากับแมวหรือแม่งก็โอ้สวีทฮาร์ทเพราะหวานใจของฉันที่รักของฉันคุยกับหมากับแมวไม่รู้ว่ามันจะรู้เรื่องหรือเปล่านี่พวกฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้ในที่สุดฝรั่งอ้างว้างเขาจะก็ขอร้องรัฐบาลว่าให้รัฐบาลมีงานมีการอะไรให้หยุดกันสักวันหนึ่งเถิดให้ลูกให้เต่ามาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เสียบ้างรัฐบาลก็มองเห็นความสำคัญก็เลยหยุดงานเรียกวันนี้ว่า Father and Mother Day คือวันพ่อและวันแม่ให้ลูกเต่าที่ทำงานทำการในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นข้าราชการต่างๆจะต้องหยุดงานแล้วก็ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่อยากไปแต่พวกเราไม่อย่างนั้นลูกเกิดมากินนมพ่อนมแม่อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่อยู่ตลอดได้รับถ่ายทอดนิสัยใจคอวัฒนธรรมที่ดีที่งามแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามเถอะเดี๋ยวนี้เราก็จะเป็นเหมือนฝรั่งแล้วพ่อแม่สมัยใหม่ได้ลูกเต่าออกมาไม่ให้กินนมกลัวมันจะเขียวตกคอนจะได้โอวาหอนใหม่กลัวมันจะไม่สวยไม่งามแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นการเลี้ยงลูกสมัยใหม่นี้ก็เทคโนโลยีมากขึ้นเหมือนฝรั่งจิตใจของลูกเต่าทุกวันนี้ได้แวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์อุปนิสัยใจคอของเด็กสมัยใหม่ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากวิทยุจากโทรทัศน์จากสื่อสารด้านมวลชนไม่เหมือนสมัยก่อนไม่ถ่ายทอดมาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นความรักอันซาบซึ้งระหว่างพ่อแม่ลูกนี้ก็กำลังจางหายจางคายออกไปเหมือนฝรั่งเราก็เลยมาจับวันแม่ขึ้นในวันนี้ก็เป็นการดีเอาล่ะทีนี้เรามารู้จักคำว่าแม่กันบ้างแล้วจึงมารู้จักคำว่าลูกแม่เป็นยังไงลูกเป็นยังไงวันนี้ต้องพูดกันยาวหน่อยเพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องนี้ที่นี่เราก็เลยต้องมารู้จักกับคำว่าแม่ในทางพระพุทธศาสนาซะก่อนในไหนวันนี้เราก็มาถึงวันแม่แล้วเรามาจัดงานวันแม่กันไม่ใช่ว่าเพียงแต่จะมากินข้าวร่วมกันสนุกสนานวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเปลืองงบประมาณเสียเวลาของครูบาอาจารย์ของพ่อของแม่ที่จะต้องวันนี้ไม่ได้ทำงานทำการมาที่บ้านเพื่อจะสละเวลาออกจากบ้านมาโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะมาร่วมในวันแม่กับลูกๆของตนเองเพื่อจะได้ประทับใจชื่นใจเราก็ต้องมารู้จักกับคำว่าแม่ซะก่อนคำว่าแม่เนี่ยเกือบจะพูดเหมือนกันหมดทั้งโลกพวกฝรั่งเขาเรียกป้าป้ามามะคือพ่อแม่พี่น้องชาวจีนก็เหมือนกันพวกอินเดียพวกแม้แต่พวกอาหรับทางซาอุดิอาระเบียถ้าพูดกับป้าป้ามามะนี่ก็รู้จักกันดีว่าคือพ่อคือแม่อินเตอร์ฟีป้าป้ามามาฟี ฮะมีพ่อมีแม่ไหมแขกก็จะถามยังเหลือไหมทีนี้เด็กของเราคนไทยเราเนี่ยพอคลอดออกมาหัดครั้งแรกก็ความได้ก็คานหัดนั่งหัดตั้งไข่ยืนเดินหัดพูดพอฟันเริ่มมีสองเล่มสามเล่มมาก็เริ่มพูดมามะมามะป้าป้าคือพูดถึงแม่ถึงพ่อนี่แหละก่อนเป็นคำแรกเพราะนั้นคำว่าแม่เนี่ยมันมีความหมายอย่างลึกซึ้งมากทีเดียวในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยเทศเคยตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่28คุตกันในกายกับกษัตริย์ชาวชมพูทวีปเมื่อสมัยครั้งสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปในโสนชาดกนะคุตกันในกายเล่มที่28คำว่าแม่เนี่ยมีหลายชื่อตามอาการกิริยาขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้มารู้จักกับคำว่าแม่กันทีแม่นี้มีคำเรียกในภาษาบาลีคำหนึ่งว่าโทหะรินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์นั้นย่อมมีอาการแพ้ท้องแล้วก็ย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์ปกติแล้วแม่เนี่ยจะรักพ่อมากสุดหัวใจครั้งแรกเมื่อแต่งงานใหม่ๆนะแต่เสร็จแล้วเมื่อแม่เริ่มอาเจียนเริ่มตั้งท้องตั้งครรภ์ขึ้นมาแม่ก็รู้สึกตนเองว่าบัดนี้เรามีลูกลูกนี้ภาษาบาลีว่าปุตตะไม่ใช่คำว่าเต็มผู้ที่ทำให้พ่อให้แม่นี่เต็มถ้าสมมติว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกันขึ้นมาจะเป็นพ่อเป็นแม่ใครไม่ได้ถ้าหากยังไม่มีลูกไม่มีพ่อแม่คนใดที่จะได้เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าหากยังไม่มีลูกซะก่อนแกอาตมานี่ก็เป็นพ่อเป็นแม่ใครไม่ได้ทั้งที่อายุอนามก็มากแล้วเกือบจะ40ปีแล้วเนี่ยเพราะว่ายังไม่เป็นพ่อเป็นแม่ได้เมื่อยังไม่มีลูกนั้นมันจะคำว่าปุตตะแปลว่าทำให้คนเต็มของความเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่จะเต็มหน้าที่พ่อแม่ก็เมื่อมีลูกนั่นเองทีนี้เมื่อแม่เริ่มตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วประจำเดือนเอิบอาบขึ้นมาแล้วก็หยุดอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วแม่ก็รู้สึกตัวว่าตนเองแพ้ท้องแล้วความเป็นแม่ก็เริ่มรู้สึกขึ้นแม่ได้แบ่งใจจากใจเดียวระหว่างความรักที่มีต่อพ่อกลายมาเป็นความรักชนิดที่ต้องสองจิตสองใจละเรียกว่าโทหะรินีผู้มีใจสองผู้มีสองใจจะทำอะไรจะเดินจะเหินจะวิ่งจะเต้นโลดแล่นแบบสมัยยังเป็นสาวไม่ได้แล้วแม่รู้สึกตัวว่าบัดนี้ในท้องของเรานั้นมีลูกน้อยแม่ต้องแบ่งใจเป็นสองแต่เมื่อขณะที่คลอดออกมายิ่งแล้วใหญ่แต่ก่อนแม่เคยรักพ่อมากบัดนี้แม่ต้องแบ่งใจสองแม่จะไปไร่ไปนาไปป่าไปเขาหัวใจแม่ก็ต้องแบ่งไว้ที่ลูกโอ้บัดนี้ลูกอยู่ยังไงเนาะเมื่อนมมันคัดน้ำขึ้นมาปวดรุนแรงก็ถึงเวลาลูกกินนมแม่ก็คิดแล้วบ้านนอกระบาดนมแม่ห่าวป่านนี่ลูกสิหิวไปป่าไปเขาแม่เมื่อปวดนมขึ้นมาแม่ก็บอกว่าป่านนี้ลูกคงหิวแล้วหัวใจของแม่ก็อาลัยอาวรณ์อยู่ที่ลูกนั่นเองเป็นห่วงลูกอยู่ตลอดยิ่งกว่าพ่อบัดนี้หัวใจของแม่ได้แบ่งมาสู่ความรักลูกมากกว่าพ่อโดยซ้ำไปเพราะว่าลูกตัวเล็กๆที่เกิดมานั้นยังไม่เรียนสายยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเนี้ยแม่ก็ต้องเป็นห่วงมากที่สุดเลยเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงมากยิ่งกว่าเป็นห่วงพ่อสิทธิ์นี่เรียกว่าโทหะรินีผู้มีใจสองลูกไปโรงเรียนแม่อยู่ที่บ้านหรือว่าแม่ทำไร่ทำนาอยู่ก็คอยเป็นห่วงว่าป่านนี้ฝนตกเปียงฟ้าลูกคงจะแข่งฟ้าแข่งฝนไปโรงเรียนกลับมาหรือคงจะหิวข้าวเอาอาหารไว้ตรงนั้นลูกจะเห็นบ้างไหมเนาะอะไรต่างๆเราเนี่ยแม่ต้องแบ่งใจอยู่ตลอดเป็นห่วงลูก แม่นั้นมีใจสองแม่มีใจสองจริงๆเมื่อเวลาจะนอนแม่ไม่เคยง่วงในขณะที่ลูกน้อยยังไม่หลับแม่ไม่เคยหิวในขณะที่ลูกยังไม่อิ่มบางครั้งไปป่าไปเขาได้อาหารที่เคยชอบใจตนเองเคยกินเอาใส่ปากแล้วต้องคายออกมาเมื่อนึกถึงลูกว่าโอ้อาหารดีๆนี้ไว้ให้ลูกเราดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยนี่แหละจึงมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองต่อมาอีกแม่ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสุหภาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีใจจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกดีใจจะพบหน้าลูกทั้งใจดีและดีใจลูกจากไปไกลๆถ้าลูกมาแล้วก็ดีใจได้เห็นหน้าลูกลักษณะเช่นนี้แม่มีใจดีและดีใจลูกขี่คอขี่บ่าเหยียบหัวตีปากตบหน้าตบหูขี้ราดยี่รถคนแม่ใจดีเสมอไม่ถือโทษไม่กอดไม่เคืองซึ่งคนอื่นนั้นแม่ยอมไม่ได้คนอื่นจะมาขี้ราดมาเยี่ยรถมาขี่หัวมาเหยียบเกล้าอะไรต่างๆพ่อแม่ยอมไม่ได้แต่สำหรับลูกแล้วพ่อแม่ใจดีเสมอแม้จะขี้ราดเยี่ยรถบางครั้งกำลังกินข้าวลูกเล็กๆกำลังสนๆอยู่เยี่ยวลงไปในภาข้าวในสำรับข้าวเลยอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็กลับยิ่งรักก็ไปเอกว่าลูกทำอะไรขำๆอะไรทำนองนี้แต่คนอื่นไม่ได้ของชาตินี้ดูหน้ากันไม่ได้ละนี้คือที่มีชื่อภาษาบาลีว่าสุหภาแปลว่าผู้มีใจดีต่อมาอีกก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าชะเนตรีชะเนตรีหรือว่าชนนีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกซึ่งเรานิยมเรียกว่าชนนีคือแม่บังเกิดเก้าผู้ให้กำเนิดนั้นแน่นอนไม่มีใครที่จะให้เราเกิดมาได้ลืมตาดูโลกเลี้ยงเราใหญ่โตมานอกจากแม่และพ่อพ่อนั้นเราก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณมากแต่เราได้อยู่ในท้องของแม่นี่นานมากอุ้มท้องอยู่8เดือน9เดือน10เดือนจึงคลอดออกมาไม่ให้เราเกิดมาจึงมีชื่อว่าชะเนตีและมีอีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดคำว่าเกิดกับให้กำเนิดนี่มันคนละอันกันคนละอันกันช่วยฟังให้ดีเกิดนั้นกับกำเนิดกำเนิดถือเกิดมานั้นเกิดทางกายกำเนิดทางกายคลอดออกมาแต่เกิดนั้นสามารถที่จะเกิดได้ทั้งทางกายและทางใจแม่ทำให้เราเกิดทางกายด้วยทำให้เราเกิดทางใจด้วยสมมติว่าแม่เป็นคนอย่างไรนิสัยลูกมักจะเป็นเหมือนแม่เพราะแม่นั้นได้ใกล้ชิดกว่าพ่ออยู่วงในตลอดเมื่อคลอดออกมาอยู่ในท้องแม่ตั้ง8เดือน9เดือนแล้วลูกก็ยังได้อยู่ในอ้อมอกของแม่ดูดนมซึ่งเป็นเลือดของแม่การกรอกออกมาจากอกถ้อยคำที่แม่กล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปรย์แต่ละคำเป็นถ้อยคำที่ไพเราะฟังสนอหูหวานชื่นใจให้ลูกได้หลับคำพูดดีๆจากแม่ก็ซึมซาบอาบรสสู่จิตใจสมองน้อยๆของลูกกลายเป็นลูกที่ดีเรียกว่าเกิดมาดีตรงกันข้ามบางคนแม่เป็นคนชั่วพูดจากระโชกโคกห้าสำราบเพ้อเจ้อหยาบคายนิสัยแม่อย่างไรลูกก็มักจะเป็นนิสัยอย่างนั้นเรียกว่าผู้ทำให้เกิดทั้งกายและเกิดทั้งนิสัยจิตใจเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงเลี้ยงลูกให้เป็นลูกที่เกิดมาดีรู้จักอบรมลูกอย่างดีงามมากเลยต่อมาก็มีอีกคำหนึ่งว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้ไม่ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมลูกแล้วก็ให้ลูกนอนระหว่างอกระหว่างขันกอกกอดลูกให้ได้รับความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาภาษาบาลีจึงชื่อว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนตั้งแต่เด็กจนโตแม้แต่โตมาแล้วแม่ก็คอยเป็นห่วงคอยเป็นใหญ่ช่างเอ๋อหาบางคนนั้นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเที่ยวงานบ้านโน้นบ้านนี้ มีปีกกล้าขาแข็งบางทีชอบผู้หญิงชอบผู้ชายทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปตามผู้ชายที่ตนรักปล่อยให้พ่อแม่ว้าเหวเดียวดายแม้แต่ค่าสินสอดสักบาทหนึ่งก็ไม่ได้แต่แม่ก็คอยเป็นห่วงบางครั้งได้ง่ายๆผู้ชายเขาก็ทอดทิ้งลักษณะของผู้ชายนั้นบางทีได้ง่ายก็ทิ้งง่ายเมื่อทิ้งง่ายบางทีตั้งท้องแล้วจะไปไหนตอนรักมากนั้นไม่เคยคำนึงลืมพ่อแม่ไม่เคยที่จะทอดทิ้งลูกแม้จะลูกสาวตั้งท้องถูกเขาขับไฟไล่ส่งยังไงก็ตามแม่พ่อไม่สามารถที่จะทอดทิ้งลูกได้จะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อทิ้งก็ไม่ได้ลูกผิดหวังชอกช้ำเพราะกรรมขมขื่นหมองหมางถูกผู้ชายหลอกลวงจนตั้งท้องแล้วก็ขับไล่ไปส่งปล่อยปะละเลยผู้คนเขารังเกียจดูหมิ่นนินทาแต่พ่อแม่ไม่สามารถที่จะใจจืดใจดำทอดทิ้งลูกสาวของตนได้เหมือนท้องฟ้ายามราตรีกลางคืนใดดวงจันทร์ไม่มีในท้องฟ้าที่มืดมนอนตะการแต่ยังมีแสงดาวริบรีริบรีอยู่บนม่านฟ้ามืดอันกว้างใหญ่ไพศาลช่างเหมือนกับดวงตาของพ่อของแม่ซึ่งคอยชะแง่แลหาลูกเป็นห่วงลูกแม้ลูกจะผิดหวังชอกช้ำและกำคมคืนตัวคนอื่นเขาหลอกลวงพ่อแม่ก็ยังคอยเป็นห่วงมาเถิดลูกเอ๋ยมาซบลงในตักของพ่อของแม่มาเช็ดน้ำตาลงในตักของพ่อของแม่แม้ฟ้าหมองเดือนอับแสงวับวาวแต่ดวงดาวก็โชดช่วงในม่านฟ้าเหมือนดวงตาของพ่อของแม่ซึ่งคอยเป็นห่วงลูกอยู่เสมอลูกผู้ชายเมื่อเลี้ยงมาใหญ่โตแล้วหลังจากพ่อแม่ขับกล่อมประโลมเลี้ยงดูมาอย่างดีปลอบประโลมเมื่อยามร้องไห้ใส่เปนอนโตมาก็คอยขับกล่อมจะไปโน้นมานี้ก็คอยเป็นห่วงอย่างโน้นอย่างนี้นะลูกนะไปตรงโน้นมันไม่ดีไปตรงนั้นมันไม่งามอย่าไปนะลูกนะเป็นหนุ่มแล้วพ่อแม่เป็นห่วงลูกก็ยังดื้อยังสันบางครั้งไปคบเพื่อนไม่ดีไปดูดดมทินเนอร์ดมกาวไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันคบเพื่อนไม่ดีลักศพจกห่อฆ่าเจ้าเอาของกลายเป็นคนไม่ดีถูกตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางคุกตารางนั้นไม่มีใครปรารถนาอยากไปเป็นดินแดนที่ไม่มีใครอยากจะเฉียดกายเข้าไปอับอายเพราะเป็นแดนกักขังคนชั่วแต่เมื่อลูกเข้าไปอยู่ในนั้นเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะใจจืดใจดำพอก้มหน้าเดินไปฝ่าความอายไปเยี่ยมลูกบางครั้งในวันที่เขายังไม่ยอมอนุญาตให้พบพ่อแม่ก็ไปเกาะลูกกองเยี่ยมลูกอดทนเอานะลูกนะกรรมเวรของเจ้าถ้าได้ทำสิ่งไม่ดีไม่งามอดทนเถอะลูกใช้กรรมใช้เวรเมื่อหมดกรรมหมดเวรก็จะได้กลับมาสู่พ่อสู่แม่นี้อะไรแม่ก็ไปหาพ่อก็ไปหาบางทีต้องขายไร่ขายนาไปจำนองจำนำไปต่อสู้เอาลูกออกมาจากคุกจากตารางคอยปลอบประโลมใจลูกชั่วก็โลกเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อก็ไม่ได้พระพุทธองค์จึงกล่าวว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนต่อมามีอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยหัวใจอันเป็นห่วงคอยรับขวัญด้วยหัตถ์ไทยอันรักสนิทคอยเชื้อเงื้อดูว่าโอ้ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่คอยเป็นห่วงลูกเสมอเสียงลูกร้องให้จ้าเหมือนหัวใจของแม่จะแตกสลายทำอะไรอยู่ก็ลืมสนิทต้องวิ่งไปหาลูกเหมือนคมดาบเสียบตรึงไว้กลางดวงใจเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องไห้หัวใจแม่แทบจะขาดร้อนนี้แหละที่พระองค์กล่าวว่าโอเสนตีผู้เลี้ยงดูทั้งทางกายและทางใจคำว่าแม่ที่มีความหมายมาก ขอสรุปให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาลูกหลานทั้งหลายได้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าคำว่าแม่นั้นมีความหมายหลายทางในกิริยาอาการของแม่พ่อหะริหนีแปลว่าผู้มีใจสองมีรักจากพ่อและต้องลามมาสู่ลูกก่อนจะหลับจะนอนจะกินจะอยู่ต้องมีใจสองและลึกถึงตนเองและลูกเสมอสุหหาผู้มีใจดีดีต่อลูกจะขี้ราดเยี่ยวรถยังไงพ่อแม่ก็ให้อภัยชะเนตรีผู้ให้กำเนิดแก่ลูกชนะยันตีผู้ยังให้ลูกนี้เกิดมาทั้งทางกายและทางจิตโตเสนตรีแปลว่าผู้ปลอบโยนจะทุกข์จะยากมาเถิดลูกเอ้ยมาเช็ดน้ำตาในตักของแม่เมื่อเจ้าโตแล้วผิดหวังชอกช้ำโตเสนตรีผู้คอยเลี้ยงดูลูกอยู่แม้จะตายถ้าหากลูกอยู่ไกลลูกคนโน้นยังไม่มาลูกเต็มบ้านมาเฝ้าแล้วเหลือคนเดียวที่อยู่ไกลยังไม่มาพ่อแม่จะสิ้นใจตานี่มือมองปากก็พร่ำหาลูกคนโน้นคนนี้มาหรือยังต้องการให้ลูกมาปิดตาเมื่อสิ้นใจบางคนลูกยังไม่มาหรือบางครั้งลูกไปติดคุกติดตารางเพราะความชั่วที่ลูกทำพ่อแม่เป็นไข้จะสิ้นใจลูกคนโน้นคนนี้มาแล้วแต่ลูกคนอยู่ตารางยังไม่มาคล่ำครวญเรียกร้องหาลูกมาหรือยังมาหรือยังลูกไม่มาน้ำตาอุ่นๆไหลเยิ้มออกมาข้างๆแก้มร้องไห้คิดถึงลูกคนนั้นยังไม่มาในที่สุดพ่อแม่สิ้นใจด้วยตาอันเบิกโพรงพ่อคอยเป็นห่วงลูกอยากจะบอกจะพูดจะอยากจะเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายคนโบราณจึงกล่าวว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกนั้นต้องการให้ลูกนี้ได้เลี้ยงดูยามแก่เฒ่าเมื่อยามเจ็บไข้มีเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามตายวายชีวาหวังให้เจ้ามาปิดตาเมื่อสิ้นใจถ้าหาลูกมาพร้อมเพียงเรียงหน้ากันพ่อแม่ได้สั่งได้เสียลูกคนโน้นคนนี้เสร็จเรียบร้อยแบ่งทรัพย์สินมรดกพ่อแม่ก็หลับตาตายยังสนิทใจเพราะสบายใจได้เลี้ยงลูกถึงที่สุดคิดดูเถอะน้ำใจใครเล่าจะประเสริฐยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ของเราอันนี้เรามาว่ากันถึงแม่ทีนี้เราก็มาว่ากันถึงลูกใช่ไหมลูกนั้นในสมัยพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดขึ้นเขาได้แบ่งลูกออกมาเป็น3ชนิดคือลูกที่ดีเท่ากับพ่อกับแม่2ลูกที่เลวกว่าพ่อกว่าแม่3ลูกที่ประเสริฐกว่าพ่อกว่าแม่ภาษาบาลีว่าอภิชาตบุตรบุตรที่ดียิ่งกว่าตระกูลอนุชาตบุตรบุตรที่ดีเสมอกับพ่อกับแม่กับตระกูลแล้วอวชาตบุตรบุตรที่เลวกว่าพ่อกว่าแม่บุตรสามประเภทนี้มีกล่าวไว้ก่อนที่พระพุทธเจ้าเราจะเกิดมาอย่างคำว่าอภิชาตบุตรเรียกว่าลูกที่มีความรู้ความสามารถหรือว่ามีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีความรุ่งเรืองมีความร่ำรวยมากกว่าพ่อกว่าแม่ดีเก่งกว่าพ่อกว่าแม่พ่อแม่อ่านหนังสือไม่ออกสักตัวแต่ลูกจบปริญญาอย่างนี้เรียกว่าอภิชาตบุตรบุตรที่เก่งยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ต่อมาอีกอนุชาตบุตรบุตรที่ดีเสมอเท่ากับพ่อกับแม่อย่างพ่อแม่รวยขนาดนี้ลูกก็รวยขนาดนี้พ่อแม่เป็นครูลูกก็เป็นครูพ่อแม่เป็นชาวนาลูกก็เป็นชาวนารักษาเกียรติยศวงศ์ตระกูลไว้ได้อย่างสม่ำเสมอตัวเท่ากับพ่อกับแม่อย่างนี้ก็เรียกว่าอนุชาตบุตรแล้วบุตรชนิดสุดท้ายเรียกว่าอวชาตบุตรบุตรที่เลวกว่าพ่อกว่าแม่กว่าตระกูลพ่อแม่เคยมั่งมีสิสุขขนาดนี้แต่ลูกคนนี้กลับจนกรอบยอดแยบแทบกินเกลือ เอาทรัพย์สมบัติมรดกพ่อแม่ให้ไปพันลุงไปชดไปใช้ไปจำนองไปเล่นการพนันหมดอย่างนี้เรียกว่าลูกที่เลวกว่าพ่อกว่าแม่พ่อแม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจรับราชการมียศศักดิ์อาคาฐานแต่ลูกเรียนจบแล้วไม่มีงานการทำเป็นฮิปปงฮิปปี้สูบกัญชายาฝิ่นดมกาวดมทินเนอร์เลวกว่าพ่อกว่าแม่ลักษณะเช่นนี้เขาแบ่งลูกเป็นอย่างนี้แต่ที่นี้พอถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านได้บอกว่าบุตรสามประเภทนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังต้องมีอีกบุตรประเภทหนึ่งคือบุตรที่ประเสริฐเรียกว่าเศรษฐบุตรเศรษฐบุตรเศรษฐะเศรษโฐแปลว่าประเสริฐบุตรที่ประเสริฐคำว่าประเสริฐนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเก่งกว่าพ่อกว่าแม่ประเสริฐนั้นหมายถึงว่าดีที่สุดแล้วใครก็ยอมรับว่าดีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุตรที่ประเสริฐที่สุดนั้นก็คือบุตรที่เชื่อฟังขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังหน่อยว่าบุตรที่เชื่อฟังนั้นอย่างไรเรียกว่าบุตรประเสริฐเราอาจจะเป็นลูกที่เก่งกว่าพ่อกว่าแม่เดี๋ยวนี้พ่อแม่เราเป็นชาวไร่ชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดำไร่ดำนาหาเงินมาส่งให้ลูกเรียนและลูกกำลังเรียนอยู่ม.ศ.3 ม.ศ.4หรือเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยลูกอาจจะจบปริญญาแต่พ่อแม่ก็เป็นชาวนาหน้าดำๆลูกจบปริญญานั้นไม่ได้หมายถึงลูกที่ประเสริฐกว่าพ่อกว่าแม่อาจจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่อาจจะทำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอาจจะทำให้พ่อแม่ร้าวร้อนใจเหมือนตกนรกหลุมนี้เรียกว่านรกหลุมปุตตะเพราะลูกทำให้เดือดร้อนใจลูกจบปริญญามาบังคับพ่อแม่ให้ซักผ้าให้อะไรทำนองนี้แหละหาว่าได้เรียนจบปริญญาให้พ่อแม่มีหน้ามีตาแล้วยังไม่รู้จักบุญคุณลูกอีกเลยทำนองนี้ก็ไม่ได้ถือว่าลูกที่ประเสริฐพ่อแม่นั้นประเสริฐกว่าลูกเสมอเพราะได้เลี้ยงดูมาลูกจบปริญญาพ่อแม่อ่านหนังสือไม่ได้แต่ลูกคนนั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นคนมุทะลุเอาแต่ใจไม่เชื่อฟังใครมีทิฏฐิมานะว่าข้านี่มีความรู้ความสามารถสูงรับผิดชอบตนเองได้พ่อแม่ก็กลั้นเกลื่อนฝืนน้ำตาเห็นการกระทำของลูกเมื่อลูกทำผิดซึ่งด้วยการกระทำหยิ่งทะนงจองของในความรู้ของตนเองเป็นปริญญาติดคุกเยอะแยะเป็นปริญญาโกงบ้านโกงเมืองจบปริญญาเอกฆ่าตัวตายก็มีพ่อแม่ไม่จบอะไรไม่ฆ่าตนตายเมื่อลูกจบปริญญาเอกฆ่าตัวตายเพราะปัญหาชีวิตหมักมมเอาตัวรอดไม่ได้อย่างนี้พ่อแม่ก็เป็นทุกข์ด้วยเหมือนตกนรกเพราะลูกลูกอย่างนี้จะถือว่าประเสริฐได้อย่างไรพ่อแม่ยากจนลูกร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลแต่ลูกนั้นกลับเป็นที่เกียจชังของคนอื่นเพราะเป็นคนช่อลาดบังล้วงหรือเป็นคนคดโกงคนอื่นมาจนร่ำรวยพ่อแม่ไม่ได้ภาคภูมิใจเพราะความร่ำรวยที่โกงคนอื่นมาวันหนึ่งถูกฟ้องล้มละลายหรือถูกจับเข้าคุกอะไรทำนองนี้พ่อแม่ที่ไม่ร่ำรวยก็ช่วยลูกไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่าความเดือดร้อนที่ก่อขึ้นมาเพราะความเก่งนั้นเนื่องจากไม่เชื่อฟังอย่างน้อยลูกคนนั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรืออย่างน้อยไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วกระทำคุณงามความดีชำระจิตให้ผ่องใสแต่บุตรคนนั้นไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระธรรมไม่เชื่อพระสงฆ์ชีวิตที่รุ่งโรจน์จึงอับเฉาตกทุกข์ได้ยากลูกเช่นนี้ก็ไม่ได้ถือว่าลูกประเสริฐร่ำรวยแค่ไหนก็ยังไม่ประเสริฐถ้าหากยังไม่เชื่อฟังยังทำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้น้ำตาไหลเพราะการพูดการทำการคิดของลูกดีเท่ากับพ่อแม่รวยเท่ากับพ่อแม่เป็นถ้าเป็นนายเท่ากับพ่อแม่แต่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังศีลฟังธรรมไม่เชื่อฟังพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เชื่อฟังพระพุทธพระธรรมไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดก็จะประเสริฐได้อย่างไรเล่าเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุตรที่ประเสริฐนั้นคือบุตรที่เชื่อฟังนักเรียนนิสิตนักศึกษาโลกหลานทั้งหลายวันนี้จะขอเล่าลูกตัวอย่างให้ฟังลูกที่เชื่อฟังกับลูกที่ไม่เชื่อฟัง มันจะประเสริฐผิดกันตรงไหนในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นมาเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ประเทศอินเดียนั้นมีเด็กคนหนึ่งแม่เอาไปทิ้งไว้ที่กองขยะนอกเมืองออกมาเป็นเด็กตัวแดงๆแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่กองขยะในตอนเช้าในประเทศอินเดียนั้นหมากาแรงเยอะเด็กตัวแดงๆอยู่ในกระจาดขาดๆดิ้นกระเดากระเดามดขึ้นเต็มตัวพร้อมกันนั้นกาล้อเป็นฝูงที่จะมากินเห็นเด็กตัวแดงๆนึกว่าก้อนเนื้อแล้วก็มีสุนัขมีหมาวิ่งมาจะกินบังเอิญหมาจะมากินกาก็บินเข้าไปตีเพราะมันจะไปแย่งกินแต่พอหมาวิ่งกาบินมาจะมากินเด็กคนเนี้ยหมาก็วิ่งมาไล่กัดหมากับกากำลังแย่งกัดมดขึ้นไปเต็มตัวเต็มเป็นขมๆต่างๆในขณะที่เด็กตัวน้อยๆร้องไห้ดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในกระจาดนั้นพอดีเจ้าฟ้าชายอภัยราชซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารได้นั่งราชรถพร้อมทั้งอำมาตย์ออกมาตรวจงานราชการอยู่ในเมืองแล้ววันนั้นนึกขึ้นมาว่าอำมาตย์เหล่านี้ดูแต่ในเมืองก็เห็นแต่ความเจริญรุ่งเรืองเราควรจะออกไปนอกกำแพงเมืองเพื่อเราจะได้เห็นว่าบ้านนอกที่เป็นชนบทข้างนอกโน้นเขาอยู่กันอย่างไรเราจะได้หาทางช่วยเหลือเจริญจุนถ้าหากมีอะไรขาดตกบกพร่องนี่เป็นความดีของเจ้าฟ้าชายองค์นี้ก็เลยขี่ราชรถพร้อมทั้งอำมาตย์ผ่านมาที่กองขยะหูก็แว่วได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยบอกอำมาตย์ลองดูสินั่นเสียงอะไรเมื่อเสียงเด็กอำมาตย์ก็หยุดรถแค่ได้ยินเสียงเด็กร้องพร้อมทั้งเสียงกาและเสียงหมากำลังไล่ตีไล่จิกกันไล่กัดกันเสร็จแล้วอภัยราชกุมารก็เลยบอกว่าไปดูสิแต่มันเสียงอะไรตรงที่หมาและกากำลังกัดกันนั้นอมาตย์ก็เดินเข้าไปผ่านกองขยะอันสกปรกอันเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอย่างน่าสะอิดสะเอือนชาพันก็เลยเห็นเด็กตัวเล็กๆดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในขยะในขณะเดียวกันนั้นเองอำมาตย์ก็ร้องตะโกนบอกว่าเด็กพะยะข้าเด็กตัวแดงๆอยู่ในกระจาดนี้เจ้าฟ้าชายอภัยราชได้ยินดังนั้นก็โดดลงจากราชรถทรงอันวิจิตรวิ่งเหยียบไปบนกองปฏิกูลอันสกปรกโสโครกและส่งกลิ่นเหม็นเต็มที่นั้นไปเห็นเด็กตัวน้อยดิ้นกระเดวกระเดวก็เลยบอกอำมาตย์ว่านี่เป็นบุญของเราเอาขึ้นมาอำมาตย์ก็เอากระจาดขึ้นมาความจริงอำมาตย์นั้นแกไม่อยากจับเพราะมันสกปรกอภัยราชกุมารได้เอาพระหัตถ์ของอภัยราชกุมารเนี่ยได้เอามือช้อนลงไปในตะกร้าจับขึ้นมาอุ้มดูแล้วก็บอกอำมาตย์ช่วยกันปัดมดออกสิเห็นไหมเป็นขุมๆเต็มไปหมดตามตาโอ้ลูกใครเนาะช่างใจร้ายเหลือเกินน่ารักน่าชังออกดูสิเป็นผู้ชายด้วยเอาเถอะช่วยกันปัดเอามดออกเราเอาไปเลี้ยงดีกว่าแม้แต่ต้นไม้ในป่าเขาก็ยังเอาไปปลูกสัตว์ในป่าเขายังเอาไปเลี้ยงเราจะเลี้ยงคนสักคนจะไม่ดีหรือจะไม่มีประโยชน์บ้างหรือไปเถอะอำมาตย์ช่วยกันพร้อมกันนั้นเด็กคนนี้ขณะที่ร้องไห้ดิ้นไปดิ้นมาฉับพลันนั่นเองหรือในตาของอภัยราชก็ได้เหลือบเห็นรอยประหลาดอยู่ใต้คางของเด็กคนนั้นบอกอมาตย์ดูสิเด็กคนเนี้ยมีรอยปานแดงๆอยู่ใต้คางดูนี่รูปอสรพิษร้ายแผ่พังผ่านรูปงูจงอางอยู่ใต้คางเด็กคนนี้ช่างประหลาดแท้ดีนะเรามาทันก่อนยังไม่ตายจากวันนั้นมาอภัยราชก็ได้ลูกน้อยเลี้ยงอยู่ในราชวัง2ปี3ปีผ่านไปตั้งชื่อว่าชีวกโกมารพัทธ์แปลว่ากุมารเด็กน้อยผู้มีชีวิตอยู่เพราะพระราชาเลี้ยงเด็กน่ารักน่าชังโตวันโตคืนขึ้นมาพ่อครับพ่อครับวิ่งอยู่กับพ่อและต่อมาก็ได้เรียนหนังสืออยู่ในวังเมื่ออายุ8ปี9ปีแล้วยิ่งน่ารักพ่อก็รักมากวันอภัยราชนั้นไม่มีเบียร์แต่ก็มีลูกแล้ว แต่ให้นางสนมช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้โตขึ้นมาเรียนหนังสือก็เก่งแต่ว่านับวันที่จะต้องมานั่งเบ่ออยู่คนเดียวในขณะวันหนึ่งก่อนที่ดวงอาทิตย์จะอัสดงชีวกโกมารพัทหนุ่มน้อยอายุ34ปีกำนั่งโยกข้างพระบรมมหาราชวังข้างปราสาทของอภัยราชเมื่อมองไปทางดวงอาทิตย์ที่มันตกเหมือนกับคนไม่มีชีวิตจิตใจพร้อมกันนั้นอภัยราชคอยเป็นห่วงว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมชีวกไม่มาหาพ่อในตอนเย็นก็เดินไปดูลงไปจากปราสาทไปเห็นชีวกนั่งเมื่ออยู่คนเดียวย่องเข้าไปไปเห็นเด็กชายชีวกนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเมื่อมองน้ำตาไหลอาบแก้มกล่าวว่านี่ชีวกใครทำให้ลูกต้องร้องห่มร้องไห้ขึ้นปราสาทเถอะลูกพ่อรอคอยตั้งนานแล้วจะได้เสวยกินอาหารชีวกก้มลงกราบพระราชาอาภัยราชแล้วก็บอกว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันมีเรื่องกัดกุ้มอยากจะปรึกษาเสด็จพ่อมานานแล้วนับว่าเป็นเวลาอันยาวนานตั้งแต่ลูกเข้าโรงเรียนจนป่านนี้ทุกวันลูกจะได้เห็นว่าไอเด็กจันทานมึงนั้นไม่มีพ่อมีแม่เกิดอยู่ในกองขยะมึงยังมาอยู่ในพระบรมราชวังเนี่ยเหมือนกองปฏิกูลอันสกปรกไปอยู่บนกองดอกไม้บุพชาติอันหอมกลุ่นนานแล้วไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียววันนี้หม่อมฉันอยากทราบเหลือเกินว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเสด็จพ่อพระเจ้าไผ่ลาดก้มลงจับมือของชีวกจูงขึ้นไปบนปราสาทบอกชีวกลูกหลักเจ๋งสินะเป็นความผิดของพ่อที่ไม่ได้บอกกับเจ้าก็คิดแล้วว่าวันหนึ่งเจ้าจะต้องพบเหตุการณ์อย่างนี้และเจ้าจะต้องคิดอย่างนี้อาภัยราชไม่ยอมเข้าไปนั่งใกล้ชีวกไม่ยอมเข้าไปนั่งใกล้ถอยห่างออกมาแต่ว่าพระเจ้าอาภัยราชก็ไปกอดชีวกให้มานั่งในตักชีวกรูปพ่ออย่าได้ถามหาแม่ของเจ้าเลยพ่อของเจ้าล่ะพ่อก็ไม่สามารถจะตอบได้เสด็จพ่อโปรดได้เล่าความจริงให้หม่อมฉันฟังเถอะแล้วอภัยราชก็เล่าให้ฟังว่าพ่อได้ไปพบเจ้าที่กองขยะระหว่างม้ากับกากำลังตัดกันอยู่พ่อเห็นเด็กตัวแดงๆนอนอยู่ในกระจาดร้องไห้จ้าดิ้นไปดิ้นมามดไต่เต็มตัวกลับเป็นขุ่มๆตามตาเป็นกลมๆพ่อและอมาตย์ได้เอาเด็กคนนั้นออกมาจากกองขยะได้ปัดมดปัดฝนมาอาบน้ำสงสารแล้วก็เอาเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้ที่นี้จากวันนั้นจนบัดนี้พ่อไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่จ้าที่แท้จริงลืมเธอชีวกพ่อนี้แหละคือพ่อของเจ้าได้เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กจนโตปัดชีวกก้มลงกราบและบอกว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันอยากรู้เหลือเกินว่ากาตัวไหนหมาตัวใดเป็นแม่เป็นพ่อของหม่อมฉันโอ้ช่างประเสริฐเหลือเกินชีวกลูกพ่อดวงใจของเจ้าประเสริฐนะแต่เชื่อเถิดลูกเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหมากับกามันเป็นพ่อเป็นแม่ของเจ้าเจ้าจะทำอย่างไรสุนัขตัวใดเป็นแม่ของหม่อมฉันฉันจะเอามาเลี้ยงให้กินข้าวกินอาหารไม่ให้อดให้อยากถ้ากาตัวใดเป็นแม่เป็นพ่อจะเอามาเลี้ยงไม่ให้อดให้อยากไม่ให้ไปลักไปขโมยเขากินจะถูกเขายิงเขาฆ่าโอ้ชีวกลูกพ่อประเสริฐนักน้ำใจของเจ้าแต่ลูกเอ้ยไม่มีกาไม่มีหมาที่ไหนในโลกนี้จะออกลูกมาเป็นคนกาก็ย่อมออกลูกเป็นกาหมาก็ย่อมออกลูกเป็นหมาแต่ชีวกพ่อจำได้เมื่อพ่อเอาเจ้ามาเลี้ยงอำมาตย์เคยบอกกับพ่อว่าลูกกาบอกซึ่งแม่มันไข่ทิ้งไข่เรียกไข่ร่ากาเป็นผู้ฟักเจริญเติบโตมาเมื่อปีกล้าขาแข็งแล้วกาเหว่าก็เริ่มเหม็นสาบแม่กาแล้วก็ปีกล้าขาแข็ง บินหนีจากแม่กาฉันใดไม่ใช่ลูกของเราเอามาเลี้ยงเมื่อเจริญไว้ใหญ่กล้าตีกล้าขาแข็งเขาก็จะจากเราไปไม่วันใดก็วันหนึ่งช่างเธอชีบกพ่อไม่คิดจะไปไหนก็ตามพ่อเลี้ยงเจ้าเจริญเติบโตมาแล้วพ่อเขาบอกเจ้าว่าคนดีนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจอมเป็นที่รักที่เคารพของคนอื่นทั่วไปชีวกเจ้าเห็นดอกบัวไหมที่หิ้งบูชาของเราชีวกบอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะอภัยราชถามต่อไปว่าชีวกเจ้ารู้ไหมว่าดอกบัวนั้นเกิดมาจากไหนชีวกกล่าวว่าเสด็จพ่อดอกบัวนั้นเกิดที่หิ้งบูชาชีวกลูกพ่อลูกนั้นอย่างไร้เดียงสาลูกเจริญเติบโตขึ้นมาในพระบรมมหาราชวังไม่เคยไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขาอันที่จริงแล้วดอกบัวนี้ไม่ได้เกิดอยู่ในหิ้งบูชามันเกิดมาจากตมจากโคลนอันสกปรกโสมมอยู่ในน้ำคำอันสกปรกแต่ว่าความบริสุทธิ์เมื่อมันพ้นจากเปลือกตมโคลนอันสกปรกเบ่งบานรับอรุณในยามเช้าส่งกลิ่นขจรกระจายไปในทิศทั้งสี่เป็นที่ปรารถนาของโบมวลพระมรผู้พึงบินมาเชยชมเกสรแห่งดอกบัวกลีบและสีอันสวยสดงดงามแย้มบานไม่สกปรกกับความปฏิกูลของเปลือกตมโคนอีกเมื่อมันพ้นแล้วชีวิตของคนเราก็เหมือนกันลูกหลักเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราเลือกไม่ได้จะเป็นลูกเศรษฐีคือหาบอดีหรือคนจนที่ยากไร้ข้างถนนหรือคนขอทานแต่ว่าชีวิตของเราเมื่อเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นั้นย่อมมีประโยชน์แก่สังคมทำตัวให้ดีให้งามเป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่คนอื่นไม่ก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมเผาโรคให้เล่าร้อนสร้างแต่คุณงามความดีให้แก่ตนเองช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้มากเท่าไหร่ชีวิตก็ย่อมมีค่าเขาจะไม่ถามหาชาติตระกูลเขาจะเรียกร้องหาแต่คุณงามความดีเหมือนดอกบัวที่พ้นจากน้ำไม่มีใครสนใจถึงความสกปรกของมันเขาปรารถนาแต่ความสะอาดและความบริสุทธิ์แม้หมู่พระมรผู้พึ่งอยู่แสนไกลนับร้อยโยชน์ยังโบกบินมาคล้อยคล้อยเกือกกลัวสวรรค์ชีวกลูกพ่อจงทำตัวให้เป็นคนดีจักไม่มีใครเรียกร้องและถามหาว่าเจ้าเป็นลูกของใครความดีนั้นแหละจะกลบเกลื่อนลบให้สูญจากความชั่วทั้งปวงเถอะชีวกลูกพ่อชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่ชีวิตสามารถที่จะสร้างจะทำคุณงามความดีให้เต็มไว้ในชีวิตได้ทุกเมื่อทุกสถานที่ขอให้ลูกจงจำไว้ชีวกประคองอัญชลีกราบงามครับเสด็จพ่อหม่อมฉันจะจำไว้และจะเชื่อฟังไว้ในหัวใจจะประพฤติปฏิบัติตามที่เสด็จพ่อได้พร่ำสอนจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวกระลึกถึงดอกบัวว่าเอาเถอะชีวิตของเราเนี้ยเพื่อรบรอยร้าวคราบน้ำตาแห่งความอนาถอนาถาแห่งชีวิตฉันจะลบมันให้สูญวันหนึ่งเถอะจากนั้นชีวกก็เริ่มคิดเมื่อลมเหนือล่องแผ่นพื้นดินแยกแตกระแหงแล้วชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวปลาขึ้นสู่บ้านแล้วเสียงออดแอดและกระดิ่งของเกวียนก็กังวานแว่วมาตามสายลมพ่อค้าวานิชจากต่างเมืองก็นำสินค้าของตนเองออกไปเที่ยวเร่ขายอย่างเมืองต่างๆในสมัยโน้นบ้านเมืองยังไม่เจริญไม่มีเส้นทางคมนาคมไม่มีรถสิบล้อมีถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ราดยางแอดฟันอย่างพวกวันนี้ห่อค้าวานิชที่ร่ำรวยต้องค้าขายด้วยเกวียนอย่างร้อยเล่มห้าร้อยเล่มก่อนที่จะมาขายในเมืองใดต้องจอดนอกกำแพงพร้อมกันนั้นจะต้องนำของที่จะนำมาขายนั้นมาเป็นเครื่องราชบรรณาการถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นๆเพื่อจะได้เปิดประตูเมืองเข้ามาค้าขายอย่างสะดวกทั้งหมดนั้นก็คือภาษีขาเข้าอย่างทุกวันนี้นั่นเองในเวลาลมเหนือล่องแล้วม่านฟ้าแจ่มใสแผ่นดินแยกแตกระแหงชาวไร่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวปลา พ่อค้าเกวียนจากต่างเมืองก็มาถึงวันแล้ววันเล่าพ่อค้าเหล่านั้นก็นำเครื่องบรรณาการมายังพระบรมมหาราชวังชีวกได้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหาคุณงามความดีใส่ชีวิตใส่ตัวเราการที่พระเจ้าอยู่หัวได้เลี้ยงเรามาขนาดนี้นับเป็นบุญเอาเถิดวันหนึ่งเราจะต้องตอบแทนบุญคุณอันมหาศาลนี้ให้จงได้ถ้าหากชีวิตนี้ยังไม่ตายจากไปวันหนึ่งชีวกได้ลักลอบออกจากกำแพงเมืองไปคุยกับพ่อค้าเกวียนได้ทราบข่าวว่าพ่อค้าเหล่านี้มาจากเมืองตักกศิลาตักกศิลานั้นเป็นศูนย์รวมแห่งการศึกษา